lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jak co tydzień o tej porze zespół Mysłowic rozpoczyna spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. To znak, że przed nami w trójce dwie godziny muzyki z płyt wydanych przez polskich artystów. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie miałem znów znakomitych gości, którzy przynieśli ze sobą nowe płyty. No i dziś wspomnimy te spotkania i te rozmowy z wtorku na środę. Dominik Bukowski, jego nowy album nosi tytuł Transatlantyk. We'll be right back. toujours le sentiment que l'art ne peut pas donner du profit. C'est-à-dire pour un artiste secondaire, disons un virtuose, un je ne sais pas quoi, un acteur ou quelque chose ainsi, alors ici il peut profiter, il a de l'applaudissement, il peut gagner une grande fortune, etc. D'une façon plus profonde, plus personnelle, alors ici on ne peut pas compter sur des revenus, pour cela on paye. Il y a un art pour lequel on est payé, un autre pour lequel on et on paye avec sa santé, on paye avec ça, ses commodités, etc., etc. Alors moi, naturellement, je ne sais pas si je suis un artiste, important ou non, mais de toute façon, ma vie était plutôt dans ce sens esthétique. Taka muzyka na nowej płycie Dominika Bukowskiego. I pytania. Czy łatwo być artystą emigrantem? Jaki to ma wpływ na twórczość? Czy artystyczny język wyrazu będzie zrozumiany na obcej ziemi? Nigdy nie musiałem borykać się z takimi problemami, ale owe pytania towarzyszyły mi przy tworzeniu tego projektu. Odpowiedzi szukałem w twórczości takich artystów jak Sławomir Mrożek, Witold Gombrowicz czy Andrzej Panufnik. Stąd ich obecność na płycie. Głos Witolda Gombrowicza przed chwilą to wywiad, jakiego Gombrowicz udzielił francuskiej telewizji w październiku 1969 roku w utworze zatytułowanym Polok. Pojawia się na tej nowej płycie Dominika Bukowskiego. Gościłem Dominika w studiu, rozmawialiśmy o tej wyjątkowej płycie. Cała rozmowa, tak jak właściwie cała nasza audycja trójkowa, mało obiektywnie, na stronie polskieradio.pl/trójka odnajdujemy sekcję audycje, tam one są umieszczone w porządku alfabetycznym. No i 3 godziny mogą Państwo posłuchać, jak to radio grało z piątku na sobotę w trójce. Dominik Bukowski na wibrafonie i kalimbie, Emil Miszk na trąbce, Adam Żuchowski kontrabas, Patryk Dobosz perkusja. To wszystko kompozycje Dominika Bukowskiego

Dreamscape. Kompozycja Andrzeja Panufnika. Na nowej płycie Dominika Bukowskiego, wcześniej autorska kompozycja Lost Message. Transatlantyk, album, o którym Dominik Bukowski mówił w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Płyta będzie miała swoją koncertową premierę 17 marca podczas wiosennej edycji gdańskiego festiwalu Jazz Jantar. Skoro jesteśmy już przy kalendarzu, to teraz album, który zgrany z kalendarzem doskonale, będzie jeszcze tylko przez najbliższe dwa dni. Nosi tytuł Luty. Krzysztof Dys na fortepianie, Philip South. Perkusja, instrumenty perkusyjne na podobnym zestawie, czyli perkusja, instrumenty perkusyjne gra także Krzysztof Szmańda. Na kontrabasie Andrzej Święs i na kontrabasie również Ksewery Wójciński. Klarnet Wacław Zimpel, czyli Doors Not Shut, album zatytułowany Luty. Dzisiaj trzy utwory, In Mors, Andrzej Święs, Intro Perk i Info Bessity. Do tytułów też mają panowie talent, trzeba przyznać. Następna płyta jest naszą ulubioną od kilku tygodni. Także niedawno był to najważniejszy album tygodnia Trójki. 15 lutego oficjalnie ukazała się nowa płyta zespołu WW. Utoniemy wszyscy w zupie.